Jest punktualnie piąta. Czas na pierwszy serwis, który przedstawi i przygotował Romuald Wójcik. Rada Europy uchyliła immunitet Marcina Romanowskiego. Rząd i prezydent przyglądają się sytuacji w Libanie, zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z Barceloną. Rada Europy uchyliła immunitet posła klubu PiS Marcina Romanowskiego. Były wiceminister jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Za uchyleniem immunitetu głosowało 85 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 23 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której przemawiali głównie politycy z Polski. We'll not decide here if Mr. Nie decydujemy tutaj, czy pan Romanowski jest winny, czy nie, ale czy jest w stanie obronić się przed niezależnym polskim sądem. Stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Grupa europejskich konserwatystów zażądała ponownego rozpatrzenia sprawy, ale Rada odrzuciła jej wniosek. Jako członkowie tej Izby mamy jeden podstawowy obowiązek – chronić i bronić praw wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ich lubimy, mówił poseł PiS Paweł Jabłoński. Uchylenie immunitetu Rady Europy może oznaczać podjęcie kolejnych kroków prawnych wobec Marcina Romanowskiego. Zarzuca mu się 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, obejmujących kwotę ponad 112 milionów złotych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Co najmniej 6 osób zginęło, a 7 zostało rannych w nocy w wyniku izraelskiego ataku z powietrza na centrum Bejrutu, ogłosiło libańskie Ministerstwo Zdrowia. Izrael kontynuował wczoraj naloty na ten kraj w ramach operacji przeciwko działającej tam wspieranej przez Iran organizacji Hezbollah. Na pograniczu trwały również walki lądowe. Izraelskie siły zbrojne ogłosiły, że przeprowadziły precyzyjny atak z powietrza. Według Hezbollahu celem był należący do tej organizacji ośrodek zdrowia. Był to pierwszy izraelski atak z powietrza na ścisłe centrum Bejrutu. Rząd i prezydent przyglądają się sytuacji w Libanie, zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stale monitorowane jest ewentualne zagrożenie dla polskich żołnierzy wykonujących zadanie na wzgórzach Golan, podkreślił Jacek Siewiera. Wiemy, że na ten moment wszyscy żołnierze są bezpieczni, znajdują się w bazie, natomiast no, warunki są zdecydowanie poważne. Zagrożenie, którego nie wolno bagatelizować, jest bardzo poważne i należy zaadaptować decyzje, które będą podejmowane również do tej sytuacji na miejscu. Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodowany jest rakietowym atakiem Iranu na Izrael w odpowiedzi na zbombardowanie południowego Libanu i Bejrutu oraz zabicie przywódców Hezbollahu i Hamasu. Wojciech Szczęsny został nowym piłkarzem Barcelony. 34-letni bramkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca trwającego sezonu. Bycie częścią tej niesamowitej rodziny napawa mnie dumą. Mimo, że jest to wielka instytucja i wielki klub, to od początku czułem się tu jak w rodzinie. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ rodzina była u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem pod koniec sierpnia Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery. W barwach włoskiego zespołu występował przez ostatnie 7 lat. Wcześniej grał w Arsenalu i Romie. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 84 mecze. Tubki z alkoholem zostały wycofane ze sprzedaży przez dystrybutora. Inspektorzy jakości handlowej skontrolowali od poniedziałku ponad 230 sklepów i nie znaleźli tych produktów. Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz poinformował, że trwają prace nad zmianą przepisów, która zapewni, że alkotubki nie wrócą na sklepowe półki. Ten produkt nie znajduje się dzisiaj w obrocie. To, co należy do zadań naszej inspekcji, to jest kwestia handlowa, czyli ekspozycji tego produktu na ladzie w sklepie. Tej sytuacji dzisiaj nie mamy na rynku i zrobimy wszystko, aby ona się nie powtórzyła w przyszłości. Zaproponowaliśmy takie przepisy, które skutecznie wyeliminują ten i tego typu podobne pomysły w przyszłości. Przemysław Rzodkiewicz dodał, że 2 lata temu w Nigerii i Tanzanii wprowadzono podobne produkty i również spotkało się to z zakazem handlu. Inspekcja nie ma danych, ile takich alkotubek zostało sprzedanych. 20-letni Finn, neonazista, był jednym z prowodyrów zamieszek, które wstrząsnęły Anglią tego roku. Charles Emmanuel Rasanen przez internet zachęcał do podpalania ośrodków dla uchodźców. Wytropiła go BBC. Wychwalał Adolfa Hitlera, popierał neonazistowską grupę Nordycki Ruch Oporu, a potem zarządzał grupą Obudź się Southwatch na komunikatorze Telegram. To ona zorganizowała pierwszy protest po brutalnym morderstwie w miasteczku. Protest, który przekształcił się w zamieszki. Na grupie pojawiły się adresy ośrodków dla uchodźców, a mężczyzna zamieszczał przy nich instrukcje podpalania budynków. BBC twierdzi, że instrukcje te stworzyła neonazistowska grupa z Rosji. Podsycając emocje, 20-letni ekstremista cały czas znajdował się od 1000 kilometrów od brytyjskiego miasteczka, w którym doszło do tragedii. Fińska policja i brytyjskie MSZ odmawiają komentarza w tej sprawie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze rzut oka na pogodę. Ciężkie deszczowe chmury wiszą nad większą częścią naszego kraju. W wielu miejscach pada. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr deszcz miesza się ze śniegiem. Najwięcej pada teraz na Kujawach i północy Mazowsza. Najwyższe temperatury w tym momencie oscylują w okolicach 10 stopni. Warto więc wziąć kurtkę, może nawet czapkę, nawet jeżeli tylko przeskakujemy z domu do samochodu. Na zachodzie, zwłaszcza w zachodniopomorskim, trzeba się przygotować na wietrzną pogodę i nie warto na pewno dać się przewiać. Tu Trójka. Witają się z Państwem raz jeszcze Ewa Wichrowska i Marcin Jagiełowicz. Mamy trzeci dzień października. Za oknem ciemno, tak będzie do godziny 6.40, a dziś imieniny mają m.in. Maria, Paweł i Teresa. Wszystkiego najlepszego. Kłaniamy się Państwu. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa 6 minut po godzinie 5 ma tyle sił, zapraszam do korespondencji. Proszę napisać, proszę się przywitać. Thank you. 11 minut po godzinie 5. Przeglądam prasę, a tu sporo miejsca autorzy poświęcają bulwersującej sprawie tzw. alkotubek. To plastikowe saszetki, które do złudzenia przypominają opakowania na musy owocowe dla dzieci, ale w środku, jak wiemy, jest owocowy likier. Producent już przeprosił i wycofał produkt. Wczoraj też minister zdrowia Izabela Leszczyna przyjęła rezygnację Piotra Jabłońskiego, dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Odwołała go tym samym ze stanowiska. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, zajmowaliśmy się tą sprawą, zbieraliśmy też Państwa komentarze. No nie wiem, czy wycofanie tych małych opakowań, gdzie sprzedane są te alkohole, czy też tych małpek, spowoduje, że ludzie przestaną pić. To chyba jest problem większy, gdzie chyba coś trzeba systemowo zadziałać. Tak smutno trochę, że tyle spożywamy i to jest chyba najgorsze. Tam mnie szokujące, że rano tyle osób to kupuje, to bardzo na mnie wraże, nie wywarło. Temat w ogóle jest mi bliski, bo sama jestem w terapii uzależnień, co prawda behawioralnych, nie alkoholowych. Mam też w rodzinie bliskiej osobę z uzależnieniem alkoholowym i widzę, jak to niszczy. To jest bardzo trudne, ale to jest głęboko zakorzenione i u podstaw to jest tak naprawdę wszelkie używki, w tym alkohol. Są z tak zwanego bólu istnienia i z nieradzenia sobie z jakimiś problemami i wyzwaniami dnia. Oczywiście bardzo mało spożywam alkoholu w bardzo małych ilościach, bo nie lubię tej fazy alkoholowej, ale jestem absolutnie, absolutnie przeciw jakimkolwiek zakazom i państwowym regulacjom. Państwo nie będzie nam, obywatelom dorosłym, mówić, ile czego mamy spożywać, jakich używek i tak dalej. To nie jest zadanie państwa. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi tego słuchacza przed chwilą, który powiedział, że jest przeciwnikiem wszelkich zakazów w odniesieniu do alkotubek, że państwo nie będzie mu nic zakazywało, nakazywało i tak dalej. Tym tokiem myślenia równie dobrze możemy powiedzieć, że państwo nie będzie mówić, ile mamy jeździć w mieście, czy ile mamy jeździć poza miastem, że nie wprowadzajmy zakazów, niech każdy sobie jeździ po mieście, ile mu się podoba, czyli na przykład 200 na godzinę. Zachęcam państwa do kontaktu już o poranku i dziękuję za wszystkie państwa głosy. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Tu można na przykład do nas, do mnie konkretnie napisać, a za chwilę spojrzymy do tematów międzynarodowych. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. All they ever will be. A teraz przenosimy się, jak obiecałem, za granicę. Sztuczna inteligencja posłała do więzienia niewinnego człowieka. Mieszkający w Rzymie murarz został aresztowany na podstawie międzynarodowego listu gończego wydanego przez jeden ze szwajcarskich kantonów pod zarzutem dwóch kradzieży. Okazuje się, że system AI błędnie rozpoznał go jako sprawcę tych kradzieży. Groziła mu ekstradycja do Szwajcarii. No i tutaj rodzą się pytania, kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność. Czy twórca tego algorytmu sztucznej inteligencji, a może winny jest człowiek? To sprawdzał Jacek Frenzel. W przypadku 44-latka, który trafił do rzymskiego więzienia, błędów było więcej. Wszystko jednak zaczęło się od identyfikacji twarzy bez sprawdzenia choćby alibi mężczyzny. Coraz częściej zdarza się, że akty prawne są analizowane przez sztuczną inteligencję i ta ocena, ta opinia jest podstawą tworzenia jakiejś perspektywy myślowej w przestrzeni prawnej. Profesor Mirosław Kowalski, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski. Tu mamy zawsze pytanie, czy domniemanie niewinności, na przykład w obrębie analizy dokumentów, sprawnych może być akcentowane, sytuowane po stronie sztucznej inteligencji i dobrych odpowiedzi na tak sformułowane sytuacje czy też zjawiska nie ma. Podstawową kwestią jest to, że systemy autonomiczne, czy to będą po prostu oparte na algorytmy, czy także na sztuczną inteligencję, to nie jest coś, co możemy wykorzystywać bezkrytycznie. Profesor Dariusz Jemielak, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Akademia Nauk. Kluczowa jest koncepcja tak zwanego Me plus AI, to jest koncepcja stworzona przez Aureliusza Górskiego z Campus AI, która polega na tym, że o ile same algorytmy działają jako tako, całkiem nieźle, sami ludzie, eksperci też działają nie najgorzej, to zdecydowanie największy efekt wartości dodanej mamy wtedy, kiedy damy ekspertom najlepsze możliwe algorytmy. W związku z czym w przypadku, o którym mówimy, zawiodło to, że coś poszło z automatu. To nie powinno tak być. Zawiódł czynnik ludzki. Koniec końców nie może być tak, że tego rodzaju decyzje, które są bardzo istotne dla poszczególnych ludzi, indywidualnych, są podejmowane całkowicie na podstawie algorytmów. Trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja służy do wsparcia pewnych celów, które mamy, a nie powinna być tym konkluzywnym narzędziem, które decyduje o tym na przykład, czy kogoś wsadzać do więzienia, czy nie, ale może na przykład wskazać obszary, gdzie te zagrożenia występują, czyli na przykład wskazać, że z dużym prawdopodobieństwem na tym lotnisku wylądował ktoś, kto jest poszukiwany. W przypadku robotnika z Rumunii na szczęście sąd ze Szwajcarii zdążył z nakazem natychmiastowego zwolnienia z więzienia przed ekstradycją mężczyzny. Na szczęście. To trudny temat, trudny i skomplikowany, a będzie tego typu tematów coraz więcej, bo wiemy, że w naszą rzeczywistość, czy tego chcemy, czy nie chcemy, wchodzi coraz bardziej sztuczna inteligencja. Tym tematem zajął się Jacek Frenzel, to jest Trójka i coś mi świta, dokładnie 19 minut po godzinie 5. Dzwon, dzwon, dzwon. I jaki numer mamy kręcić? Do kogo z was? Telefony, telefony. 24 minuty po godzinie 5. Zostajemy za granicą. Teraz temat bardziej polityczny, ale chyba równie intrygujący. Reset relacji z Unią. Z takim hasłem brytyjski premier przyjechał do Brukseli. Keir Starmer nie chce resetu Brexitu odwołać, ale jest przekonany, że da się go poprawić. Unia jest otwarta na rozmowę, a zależy jej przede wszystkim na tym, by młodzi Polacy, Czesi czy Francuzi mogli łatwiej przyjechać do Edynburga czy Londynu i przez jakiś czas tam pomieszkać. Atmosfera już teraz poprawiła się w porównaniu do czasów Borisa Johnsona, czyli Truss, ale o konkrety będzie trudniej. Tak mówi mi o tym Janik Wachowiak z londyńskiego think tanku UK in a Changing Europe. Królestwo trzyma się tych samych czerwonych linii co poprzednio. Nie dla Unii Celnej, nie dla jednolitego rynku, nie dla wolnego przepływu pracowników, a Unia chce pokazać, że nie można mieć korzyści płynących z członkostwa w klubie, jeżeli jest się poza klubem. Ale nawet w tych wąskich ramach da się to nieco poprawić, a poprawę mogliby odczuć i mieszkańcy Unii, i Brytyjczycy. Chodzi na przykład o kwestię certyfikatów weterynaryjnych ułatwiających transport jedzenia między wspólnotą i królestwem. Wspólnota nalega też na program wymiany dla młodych ludzi. Ponowne uchylenie drzwi. Oznaczałoby to, że młodzi Polacy czy Czesi mogliby spędzić nieco czasu w Londynie, tudzież Edynburgu. Londyn na razie mówi nie, ale nie jest to nie kategoryczne. Część ekspertów uważa, że to pozycja negocjacyjna i po unijnych ustępstwach no może się jeszcze zmienić w yes. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Może ktoś z Państwa mieszka w Londynie albo w Edynburgu? Proszę bardzo o sygnał marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Taki głos Polonii byłby bardzo cenny. Za kilka minut, niecałe pięć minut zostało do skrótu serwisu 5.30, Romuald Wójcik, a potem pogoda. I'm a marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do kontaktu. To jest program Coś mi świta w radiowej trójce. Dochodzi pomału godzina 5.30, a to czas na serwis informacyjny. A serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. W Katowicach rozpoczęła się konferencja PRI-COP29. Wydarzenie poprzedza szczyt klimatyczny COP29, który za nieco ponad miesiąc odbędzie się w Baku w Azerbejdżanie. To wielogłosowa dyskusja o zmianach klimatycznych i o dekarbonizacji gospodarki. Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Borys Budka, mówił, że w dobie zmian klimatycznych nie wolno zapominać o konkurencyjności europejskiej gospodarki. Gospodarki państw członkowskich muszą zapewniać możliwość sfinansowania tych celów. Dlatego pojawiają się głosy o konieczności rewizji niektórych elementów Zielonego Ładu, ale absolutnie nie są to głosy, które podważają istotę Zielonego Ładu. A dziś drugi dzień konferencji. W Sztokholmie dziś będą ogłoszeni laureaci nagrody Right Livelihood Award, znanej również jako alternatywny Nobel. Przyznawana jest grupom i osobom, które działają na rzecz poprawy praw człowieka, praw socjalnych i środowiskowych na całym świecie. Jeden z dwóch lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci aktora Matthew Perego przyznał się do winy. 54-letni Mark Chavez miał dostarczyć aktorowi ketaminę, silny lek przeciwbólowy, którym nielegalnie handlował. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Matthew Perry zmarł rok temu w Los Angeles. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci gwiazdy przyjaciół miało być silne działanie ketaminy i innych substancji, które sprawiły, że stracił przytomność i utonął w wannie. Więcej informacji w serwisie o 6. Dziś w wielu miejscach dzień przywitał nas deszczowo. Wysoko w górach deszcz miesza się ze śniegiem. Uwaga, mieszkańcy Lublina, ranek mglisty i tu ważna uwaga dla kierowców, widzialność ograniczona do 300 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni, miejscami na południowym wschodzie kraju około 10, a nad morzem około 12 stopni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Nieco ponad 25 minut zostało do godziny 6, a teraz temat elektryzujący. Wojciech Szczęsny został nowym piłkarzem Barcelony. Polski bramkarz już oficjalnie podpisał kontrakt ze słynnym klubem. Nieco ponad miesiąc temu ogłosił koniec swojej sportowej kariery, po czym zmienił plany. Więcej na ten temat Krzysztof Kuzak. 34-letni bramkarz podpisał kontrakt z drużyną z Katalonii. No, oddajmy głos głównemu bohaterowi. It's a proud moment. It's a very proud moment. To moment dumy, naprawdę wielkiej dumy. Szczerze mówiąc, czułem się świetnie na emeryturze, ale być tu to naprawdę coś niesamowitego. Te kilka dni, które tu spędziłem, to jak ludzie reagowali, widząc mnie na ulicach, jak ważne jest to dla nich, sprawiło, że czuję się dumny, że jestem częścią tej niesamowitej rodziny. To jest wielka instytucja, to jest wielki klub, a czuję tak rodzinną atmosferę, to jest dla mnie bardzo ważne. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia Szczęsny ogłosił zakończenie kariery po tym, jak rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn, ale niedawna poważna kontuzja Marc-André Ter Stegena, podstawowego golkipera Dumy Katalonii, spowodowała, że klub rozpoczął poszukiwania zastępcy dla Niemca. Jednym z tych, którzy zasegurowali Wojciecha Szczęsnego, był występujący już trzeci sezon w Barcelonie Robert Lewandowski. Prawdopodobnie był pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła, żeby porozmawiać o tym i zapytać, czy jest możliwość, by to się wydarzyło, ponieważ byłem już na emeryturze. Trzeba było mnie trochę przekonywać, ponieważ początkowo nie byłem pewien, czy jestem gotowy na jakiekolwiek wyzwania, ale potem porozmawiałem z rodziną, przyjaciółmi i wszyscy mówili mi, jak głupi bym był, gdybym tego nie zaakceptował. Więc zgodziłem się z nimi. Robert odegrał dużą rolę, ponieważ był pierwszą osobą, która miała taki pomysł w głowie i próbowała mnie przekonać. Dla Szczęsnego będzie to jeden z najważniejszych momentów w karierze. It's exciting, it's a challenge for me. To ekscytujące wyzwanie dla mnie. To wyzwanie, które wywołuje u mnie wiele entuzjazmu. Jestem gotowy i będę pracował, aby potwierdzić, że to była dobra decyzja. Decyzję Szczęsnego chwali były reprezentant Polski, który w przeszłości grał m.in. w Atletico Madryt, Roman Kosecki. Na pewno w tym transferze też spory udział miał Robert Lewandowski, który szepnął tam na ucho, że jest taki bramkarz wolny, niczego, nie wiadomo jakichś pieniędzy transferowych wydawać, więc wszystko się ułożyło tak, że ten powrót z emerytury jest szybszy. Ja to tak przewidywałem, że to jednak tak długo sobie nie posiedzi, bo też Barcelony się nie odmawia, ale na pewno ma duże doświadczenie i możliwości jeszcze, żeby grać. A były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek zwraca uwagę, że Szczęsny musi odbudować formę fizyczną, aby móc grać na najwyższym poziomie. Nie wiemy, w jakim jest w stanie fizycznym przygotowany na tak wielki klub i tak wielkie granie, bo oczekiwania będą bardzo duże. Tym bardziej, że jest to sytuacja, która jest trochę nietypowa, bo ogłosił zakończenie kariery, czy klubowej, czy reprezentacyjnej. Okazuje się, że Barcelonie nie możesz odmówić, tak? Uważam, że dobry ruch, ale jeżeli chodzi o jego przygotowanie, jest pytanie, jak szybko poradzi sobie, czy uzupełni braki treningowe, meczowe, do poważnej piłki, także tutaj jest trochę znak zapytania. Na pewno dobrze się prowadził, także będzie potrzebował na pewno 2-3 miesięcy, żeby do takiej topowej formy dojść. Warto podkreślić, że Barcelona to nie tylko męska drużyna piłkarska. W kobiecej gra przecież Ewa Pajor, w koszykarskim zespole grał Maciej Lampe, a w drużynie piłki ręcznej, jednej z najlepszych w Europie, występowali Bogdan Wenta i Kamil Sypszak, a Wojciech Szczęsny został 6. Polakiem, który zagra w granatowej granatowo-bordowych barwach. A te barwy to oczywiście bordowe i granatowe, w których zawodnicy grają od ponad 100 lat. Tak właśnie mówi się na barce w Katalonii. Blaugrana, czyli właśnie bordowo-granatowi. I jeszcze motto zespołu Maskeun, klub więcej niż klub. To chyba mówi wszystko. Są takie kluby po prostu, którym się nie odmawia. Komentarze w sprawie podpisania kontraktu z Barceloną przez Wojciecha Szczęsnego zebrał Krzysztof Kuzak. Zostało 21 minut do godziny 6. Yeah! Zbliża się pomału 6, jeszcze 18 minut. O czym dziś będziemy Państwu opowiadać w poranku? Na przykład o herbach i flagach. Taki symbol może mieć każda gmina, ale musi mieć, trzymać się tutaj przy tym pewnych reguł. No i tu zaczynają się komplikacje. Jest problem jednego typu. Czy mówimy o herbach po ustanowieniu komisji heraldycznej, czy przed ustanowieniem komisji heraldycznej? Dowcip polega na tym, że wszystkie herby przed w dalszym ciągu mogą obowiązywać i obowiązują w wielu wypadkach, nie tylko w wypadku dzielnic Warszawy, ale i innych miast, mają stare herby jeszcze z okresu PRL-u, gdzie te herby wymyślano, krótko mówiąc, lekko z sufitu i w wielu wypadkach choćby PRL-owski herb Wrocławia z dwoma półorłami, który miał się nijak do rzeczywistego herbu Wrocławia pięciopolowego. No i te dylematy będziemy się starać rozwiązywać po godzinie 6. Jak to jest z herbami, jak to jest z flagami, jakim to się prawem wszystko rządzi, to sprawdzał Kuba Witkowski, który się po godzinie 6 tym z Państwem podzieli. You came and then you faded away. And I don't think I would change a thing. So what makes you think that I would care if you walked right in and took that free chair? Lucy Rose, niecały kwadrans został do godziny 6. Po godzinie 6 będziemy opowiadać Państwu o przebodźcowaniu. Nie wszyscy mamy z nim dzisiaj problem, ale to ciekawostka. Według przeprowadzonego badania które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Lancaster, kobiety są dwa razy bardziej obciążone cyfrowo niż mężczyźni. Panowie zostawiają maile i telefony po pracy, a panie dodatkowo jeszcze muszą korespondować z nauczycielami, organizować grafiki zajęć dodatkowych dla dzieci i tak dalej. No właśnie, co można w tej sprawie zrobić? Na pewno, jeśli mamy taką możliwość, warto poszukać rozwiązania polegającego na podzieleniu tych obciążeń. Jeśli dotyczy to na przykład spraw związanych z dzieciakami, to być może tata może się zaangażować w jakiś jeden obszar. Możemy też próbować nie poddawać się presji, którą te wszystkie komunikaty na nas wywierają. Czyli nie reagować konkretnie w każdej minucie na powiadomienie na WhatsAppie, tylko stwierdzać, że będziemy sprawdzać to w jakiejś konkretnej porze dnia. To wszystko będziemy sprawdzać po godzinie 6. Ola Dobieszewska przygotowała ten temat. Tematów oczywiście znacznie więcej, a w tym wszystkim na wagę złota. Kontakt z Państwem już teraz można do nas napisać, a konkretnie do mnie. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl Music is the power. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided. Oh, do you live till you die? Piotr Łodej pojawił się w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To już? Jeszcze troszkę śpiący, zaspany. Tak, to już. Mi coś świta, a panu już poranek. Prawie że. Jeszcze przed czasem, jeszcze takie przedbiegi. O czym w poranku? No między innymi o tym, że ciągle pozostaje nierozwiązany problem nieodwoływanych przez pacjentów, czyli nas, wizyt lekarskich. Duży problem, o tym powiemy w porannej audycji po godzinie 7:00, ale będzie też o tym, że chyba każda gmina chce, a na pewno może mieć swój herb, a miasto flagę. Ale czy tak jest? No właśnie, co może znaleźć się na tym herbie? Oto jest pytanie. Słyszeliśmy przed chwilą fragment wypowiedzi pana w sprawie tej heraldyki. To jest temat, który mnie absolutnie zaintrygował. To znaczy jest mnóstwo, rozumiem, jakichś obostrzeń, które dotyczą flagi herbu, takiej sprawy, no wydawałoby się prostej, po prostu symbol miasta. Jeśli miałoby to być usankcjonowane prawnie, to takiej dowolności nie ma, ale w rzeczywistości może być prawie, że wszystko na herbie. Taka ciekawostka. No ale to nie wszystko, bo oczywiście i piosenka do wyjaśnienia, i bez uników, i mniejsza gra, i informacje te krajowe, zagraniczne, sportowe, ekonomiczne. Ekonomiczne. To Sylwia Zadrożna. Zachęcam Państwa, mówiłem Państwu zresztą przed godziną piątą, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Tym tematem żyje redakcja ekonomiczna i na pewno po 7.30 ten temat się pojawi, a potem jeszcze w informatorze ekonomicznym. To co, zostawiam Państwa w dobrych rękach. Piotra Łodeja. Bardzo mi będzie przyjemnie. To do usłyszenia, redaktorze, i do zobaczenia. Left a trace on my lips. Do you always run away when it gets wild? Bittersweet, fleeting bliss. I guess I haven't felt electric for some time. Feels like a new rush flowering. Oh, like a break in the ice. Felt like the clouds got tired of opening. But oh, and felt lies in a while. Is that a blue sky? Is that a blue sky? So numb to desire. Mix the bass on the page. Cause I ain't nothing without joy and sorrow's fire. Feels like a newborn, new song play aloud. Oh, this bitter piece in my mind. Felt like the stars got bored of coming out. The last night. No to wypada się jeszcze oficjalnie pożegnać. Ewa Wichrowska zrealizowała program, rozmawiał z Państwem Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się, życzymy dobrego dnia. 3 października, 4 minuty do godziny 6. Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy masz strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę.